3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 70. I wonder why we can be together one more time. Number 69. Number 68. My heart's a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Number 67. And I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing. Number 65. I like the way you grind with that booty on me. Sorry, you a guy. Why number 64. Number 63. Sexy and I know it. Number 62. Number 61. Everybody wake up. You gotta wake up. Hey, everybody wake up. By Lamos. Ascultați Romanian Top 100 la Kiss FM, centralizat pe baza datelor furnizate de mediaforest.ro. O recapitulare, urmează primii 60 pe 60, chiar John Puzzle urcă cu tot cu Elise, So Far So Good. Valeria de baș, pe strobo, liposucții pe timpan, le fac. hater mitocani. Au la modă stat în cur și înjurat online. Elefo, delectăm o lume întreagă cu electro. Creierul se face bandișpan. Chineto, mâinile în aer pe tavan. Espresso cu adrenalină și propan. Artificial, urcare de 7 locuri până pe 59 pentru sonata în la minor. T-Pain și Lily Allen cu 5 o'clock ajung pe 58, pe locul 57 coboară 10 poziții Donny și Elena Hot Girls, Josh și Crush cu Alessandra Ngureanu, I Need You More pe 56, pe locul 55 Jump the Labyrinth și Tiny Tempa Earthquake. Andreea Bănică pică 2 locuri pe 54, Electrify și ascultăm David Guetta și Sia, piesă care începe să prindă tot mai bine pe 53, Titanium. I'm says to you. Biggest countdown in the country. Yeah. Trust me, dog, they love it. Love it. You wanna know who the best is? Romanian Top 100 Singles Chart. Urcă un loc pe 50 de am avut parte de piesă pentru 51 Nicolas Jar Mimo Hair. Recapitulăm și intrăm în prima jumătate a Romanian Top 100. Number 60. Number 59. Number 58. In the morning, conversation got boring. You said you're going to bed soon, so I snuck up to your bedroom. Number 57. Number 54.

într-un club, multe fete și el în mijlocul lor. Probabil pentru că este ce spune noul single, Free, Lucky Bieber. 48 am ascultat piesa, întoarcem imediat cu hit Rihanna, Anya, Ellie White sau Bruno Mars în Romanian Top 100.